الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا تجارت 100% نفع بخش ہے، اس میں نقصان کا سوال ہے ہی نہیں. لیکن یہ تجارت کس طرح کی ہوتی ہے, کیا چیز خریدی جاتی ہے, کیا بیچی جاتی ہے, تو اس کا تعلق اعمال خیر سے ہے, عبادات سے ہے. آدمی اپنی عبادات اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کرتا ہے اور رب العالمین ان عبادتوں کا خریدار ہے. اور یہ معاملہ ایسا پکا اور پختہ اور مضبوط ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کے شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. جو لوگ دنیا میں ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتے ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملک سامان بھیجتے ہیں منگاتے ہیں, ان کے کاروبار میں ہر وقت خطرات کے بادل چھائے رہتے ہیں. دوسرے ملک کا آدمی ہے, کہیں پیسہ روک کر نہ بیٹھ جائے. دوسرے ملک کا معاملہ ہے, جہاز میں سامان جا رہا ہو جہاز ڈوب نہ جائے, ایئرپورٹ سے کہیں چوری نہ ہو جائے, طرح طرح کے خطرات دنیا کی تجارتوں میں پائے جاتے ہیں. مگر یہ جو تجارت ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ, اس میں نہ تو اس کا خطرہ ہے کہ اللہ تعالی اجر عطا نہ کرے, نہ اس کا خطرہ ہے کہ یہ عبادت ضائع ہو جائے, نہ اس کا خطرہ ہے کہ یہ کوئی چوری کر لے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے کسی عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتے. لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی, اللہ تعالی کا ارشاد ہے کوئی مرد ہو عورت ہو جو بھی ہمارے لیے عمل کرے گا میں اس کا کوئی عمل ضائع نہیں ہونے دوں گا. تو یہ تجارت بھرپور نفع والی تجارت ہے, توقع سے زیادہ اس کا بدلہ ملنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئیں ان میں تین باتوں کا ذکر کیا گیا ہے, تین باتیں. نمبر ایک, قرآن پاک کی تلاوت, تلاوت کرو, ایک ایک حرف پر دس دس نے کیا. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف حرف, لام حرف, میم حرف. الف الگ ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے, تو کل ملا کر تیس نیکیاں ملی. اور جناب سورہ اخلاص پڑھ لو, قل هو اللہ احد, تقریباً ہر نمازی مسلمان کو یہ سورت یاد ہے. بتاؤ یاد ہے یا نہیں؟ ضرور. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اسے تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا, دس دس باروں کا ثواب ملے گا. روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب کو پیغمبر علیہ السلام نے ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا. وہ جب نماز پڑھاتے اور کوئی سورت پڑھتے تو ختم کرتے تھے سورہ اخلاص پر. وضحا پڑھی پھر قل ہو اللہ پڑھ دی, الگ نشرہ پڑھی پھر قل ہو اللہ پڑھ دی. کوئی نماز کی کوئی رکعت ان کی قل ہو اللہ سے خالی نہیں. اب لوگوں نے جب ان کی تلاوت سنی اور یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو قل ہو اللہ کے پیچھے پڑھ لیے, تو ان سے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے, تم نے تو بس اس سورت کا پیچھا پکڑ لیا. انہوں نے کہا دیکھو سن لو, نماز پڑھاؤں گا تو اسی طرح قل ہو اللہ پڑھوں گا, نہیں تو کسی اور کو امام بنا لو. اب دوسرے کو امام کیسے بنائے, امیر تو حضور نے انہیں بنایا, امام دوسرا کیسے بنے گا. پڑھتے رہے. جب واپس پہنچے مدینہ منورہ تو لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کو کارگزاری سنائی اور یہ بھی بتایا کہ حضرت امیر صاحب تو قل ہو اللہ کے پیچھے پڑے رہے, جب دیکھو قل ہو اللہ, جب دیکھو قل ہو اللہ. حضرت نے انہیں بلایا کہ بھائی یہ کیا طریقہ. کہنے لگے کہ مجھے یہ سورت بہت زیادہ پسند ہے, مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے کیونکہ اس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا بشارت قبول کرو, جس طرح تمہیں اس سورت سے محبت ہے اللہ تعالی نے بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے. تو تلاوت قرآن عظیم الشان اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی آواز میں تجوید کے ساتھ بہترین انداز میں قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کی طرف ایسے متوجہ ہوتے ہیں جیسے کوئی گانے کا شوقین اپنے گانے کی طرف متوجہ ہو, اس سے زیادہ. تو ہم تلاوت قرآن کریم کریں اور اللہ کے دربار میں یہ تلاوت ہمارے نام اعمال میں درج ہوتی رہے, اس کا عظیم اجر و ثواب ہمیں انشاءاللہ مرنے کے بعد ضرور ملے گا. یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تجارت ہے, اس میں کوئی ٹوٹے کا نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں. ہمارا کچھ بھی پڑھنا قرآن پاک کا کبھی ضائع نہیں ہوگا, اللہ کا قرب نصیب ہوگا. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. صحیح مسلم میں روایت, حضرت اسید ابن حضیر صحابی فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت تہجد میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا, میرا چھوٹا سا بچہ جس کا نام یحییٰ تھا وہ قریب میں لیٹا ہوا تھا اور ایک گھوڑا تھا میرا وہ بدھا ہوا تھا. پڑھتے پڑھتے میں نے آسمان سے کچھ روشنی سی آتی ہوئی دیکھی جس کی وجہ سے وہ گھوڑا بھدکنے لگا اور مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ میرے بچے پر پیر نہ رکھ دے. میں نے پڑھنا بند کر دیا, وہ روشنی اوپر کو چلی گئی. پھر پڑھنا شروع کیا پھر یہ کیفیت ہوئی پوری رات اسی طرح گزر گئی. صبح کو آ کر پیغمبر علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت رات ایسا ایسا ہوا, حضرت نے فرمایا اقرا ابن حضیر. ارے ابن حضیر پڑھتے رہتے, وہ روشنی جو تم دیکھ رہے تھے یہ فرشتے آسمان سے تمہارا قرآن سننے کے لیے. جس گھر میں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر رحمت والا بن جاتا ہے. جس سینے میں یہ قرآن محفوظ ہوتا ہے وہ سینہ رحمت کا مرکز بن جاتا ہے. جس مجلس میں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس مجلس کو رحمت کے فرشتے ڈھانک لیتے ہیں. تلاوت عجیب و غریب چیز, تلاوت قرآن آدمی کرے. دوسرے نمبر پر فرمایا نماز قائم کرو, اس لیے کہ اسلام میں کلمہ شہادت کے بعد سب سے عظیم ترین عبادت وہ نماز ہے جو ساری عبادتوں کی جامع ہے. اس میں تلاوت قرآن پاک بھی ہے, اس میں حالت قیام بھی ہے, اس میں حالت رکوع بھی ہے, اور اس میں کمال تذلل سجدے کے ذریعے بھی ہے, اس میں اللہ کی بڑائی بھی ہے, اس میں اللہ کی پاکی بھی بیان کی جاتی ہے, اس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے, اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھی ہے. جامع ترین عبادت, اور یہ دین کا ستون ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان کسوٹی اور معیار نماز کا چھوڑ دینا ہے. فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر بلا عذر نماز چھوڑ دے تو گویا کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا. فقط کفر, کافروں اور منافقوں جیسا عمل اس نے کیا. اور یہ نماز ہر شخص پر فرض ہے, مرد عورت امیر غریب جوان بوڑھا بادشاہ رعایا شہری دیہاتی مسافر مقیم مریض صحت مند, سب پر یہ نماز پنج وقتہ فرض ہے. چھٹی نہیں, بڑے سے بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو جائے اس کے لیے بھی نماز معاف نہیں. ایروں غروں کی تو بات ہی الگ ہے. ہاں عذر ہے, کھڑا نہیں ہوا جا رہا, چلو بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھا جا رہا, اشارے سے پڑھ لو. سفر کی حالت ہے, چار کے بجائے دو پڑھو. لیکن معاف ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ معاف ہو جائے. اور جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں اقام الصلاۃ, نماز کو قائم کرتے ہیں, یعنی شروط اور آداب کی رعایت رکھتے ہیں, معاشرے کو نمازی بناتے ہیں. یہ نماز اللہ کے دربار میں پیش ہوگی, اس کا عظیم اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے. اللہ خریدار ہے اچھی سے اچھی نماز کے, اور ہم نماز کو پیش کرنے والے ہیں, اس کا بدلہ ہمارے تصور سے زائد ملے گا اور ضرور ملے گا. اور تیسرا جو عمل یہاں ذکر کیا گیا وہ یہ کہ ہم نے جو تمہیں روزی عطا کی اس میں سے تم کچھ ہمارے راستے میں خرچ کیا کرو. چھپا کر کے بھی دو, دکھلا کے بھی دو. کبھی چھپانے میں ثواب زیادہ, اور کبھی دکھانے میں ثواب زیادہ. نیت ایک ہونی چاہیے. چھپا کر دو گے کسی کو پتا نہ چلے, بہت بڑی فضیلت ہے. فرمایا جو اس طرح سے صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو پتا نہ چلے, اس کو میدان حشر میں عرش کے سائے میں جگہ ملے گی, عرش کے سائے. اور کبھی دکھا کے دے اور نیت یہ ہو تاکہ میری دیکھا دیکھی اور لوگوں کو بھی شوق ہو, تو یہ دکھا کے دینے میں بھی کوئی حرج نہیں. نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے, مجمع کو راضی کرنے سے کچھ ہونے والا ہے نہیں. یہ ایک ایک روپیہ, یہ ایک ایک ٹکا, یہ ایک ایک قطرہ, پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر حسن نیت کے ساتھ صدقہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی پرورش فرماتے ہیں جیسے کہ کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے. فرمایا کبھی ایک کھجور دی جاتی ہے اس کے اندر اتنا اللہ اضافہ فرماتے ہیں اضافہ فرماتے ہیں کہ گویا احد پہاڑ کے برابر اس کا اجر و ثواب ہو جاتا ہے. جتنی اچھی نیت سے آدمی خرچ کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بدلہ ملے گا, وہ ضرور ملے گا, بھرپور ملے گا, تصور سے زیادہ ملے گا. یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں. نمبر ایک تلاوت, جو ناظرہ خواہ ہیں وہ بھی پڑھیں اور جو حفاظ کرام ہیں وہ اوروں سے زیادہ پڑھیں. حفاظ کرام کیا پڑھیں؟ اوروں سے زیادہ. کیوں؟ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ حافظ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حفظ کر لیا, اب ہمارا کام خالی رمضان میں پڑھنا ہے, تراویح میں پڑھ لو چھٹی سال بھر. ناظرہ خواہ تو پھر بھی پڑھ لے کہ بھائی میں ناظرہ خواہ ہوں, روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھے. حافظ صاحب اس زوم میں ہے کہ بھیا ہم تو حافظ ہیں, ہمیں کیا ضرورت روزانہ پڑھنے کی. نہیں, یہ ناقدری ہے. اس طرح قرآن کو چھوڑ دینا, یہ حفظ کی نعمت کی بڑی ناقدری ہے. حافظوں کو اوروں سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے, زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. ہمارے بزرگوں کے معمولات حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بیتی میں روزنامچے میں لکھتے ہیں, سہارنپور سے راجستھان کا سفر ہوا تبلیغی سفر, ڈیڑھ دو دن میں واپسی ہوئی, آتے جاتے 45 پارے پڑھ لیے. کتنے؟ 45. ڈیڑھ قرآن ہو گیا. 45. 35 نہیں. لکھا ہے کہ سالوں رمضان المبارک میں ہر دن 30 بارے پڑھنے کا معمول رہا. چند دن پہلے, چند سال پہلے ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی گجرات کے تھے, وہ کہنے لگے سالوں سے میرا یومیہ ایک قرآن پاک پڑھنے کا معمول ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. تو حافظوں کو اور زیادہ پڑھنا ہے, نوافل میں پڑھیں, سنتوں میں پڑھیں, خالی اوقات میں پڑھیں, چلتے پھرتے پڑھیں, انشاءاللہ اس کا فائدہ محسوس کریں. قرآن کا پڑھنا دل کے زنگ کو دور کرتا ہے. قرآن کے پڑھنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے. قرآن کے دیکھ کر پڑھنے سے بینائی مضبوط ہوتی ہے. قرآن کی کی عجیب تاثیر ہے. تو ایک تو ہم تلاوت کا اہتمام کریں, دوسرے نماز باجماعت تکبیر اولا پڑھنے کا اہتمام کریں. چھٹی نہیں چاہیے, مرد بھی عورتیں بھی اپنے گھروں میں رہ کر پابندی سے پر وقت نماز پڑھیں. بچوں کو پابند بنایا جائے, بچیوں کو پابند بنایا جائے. اور تیسرے یہ کہ اللہ نے جس کو جتنی وسعت دی ہے وہ کار خیر میں ضرور خرچ کیا کرے. یہ یہاں کا خرچ کیا ہوا کل کام آئے. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ آدمی کہتا ہے مالی مالی, یہ میرا مال یہ میرا مال. فرمایا مال تو تین ہے, ما اکل فافنا وما لبس فابلا وما اعطاه فاقتنا. کھا پی کے جو برابر کیا وہ تیرے کام آیا, پہن کے جو پرانا کیا وہ تیرے کام آیا, جو اللہ کے بینک میں جمع کر دیا وہ کام آیا. صدقہ خیرات بھی کرے تو بدلہ بھرپور ملے گا, عوض شاندار ملے گا. فرمایا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا. بلا شبہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں چھپ کر بھی اور دکھا کر بھی, یرجون تجارتا لن تبور, وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں کوئی ٹوٹے کا اندیشہ نہیں. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم فضلی, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ بھرپور عطا کرے اور اپنے فضل سے مزید بڑھا کر دے. جو خالص اس کے فضل کی بنیاد کرو دیکھ کے آدمی حیران رہ جائے. فرمایا انہ غفور شکور, بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والے, بڑے ہی قدردان ہیں. بندے کی کسی بھی چیز کی ناقدری نہیں ہوتی, ہر عمل ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی حسن نیت کے ساتھ. اس لیے میرے بھائیوں, ہم سب کو اللہ سے تجارت کرنے والوں میں اپنا نام شامل کرنا چاہیے. یہ ایسا معاملہ ہے جس میں کوئی ٹوٹے کا اندیشہ نہیں, کوئی کسی کے عمل کو چرا نہیں سکتا, کوئی کسی کے عمل کو ہڑپ نہیں کر سکتا, غصب نہیں کر سکتا. اللہ کے ہاں سب چیزیں پوری طرح محفوظ ہیں, ہر چیز کا بدلہ ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اس مدرسے کو بھی ترقیات سے مالا مال کرے اور اس کے بانیان اور منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے, طلبہ اساتذہ کو علم نافع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.